نو دې سورۃ کې آیت نمبر 20 کې هم دغه حضرت ته د قبر د مړو په نور الفاظ یو نور فسیراله سورۃ امتیازات او سورۃ سورۃ ممتاز ده پاغه مقاله مر دو دوستانو په جنت کې آیت نمبر 51 بدل دا شان نشته دویم امتیاز سورۃ ممتاز ده آیت نمبر 65 باندې چې وایي کې دکوم ته نسبت شیطانانو سره وکړي ولا دا شان نشته دریم امتیاز سورۃ ممتاز ده آیت نمبر 77 باندې چې دنیا کې نن څوک دي دا ټول نوح علیہ السلام اولاد دي بدل دا شان نشته پنځم امتیاز سورۃ ممتاز ده آیت نمبر 102 چې په غیر اراده د ابراهیم اسلام د دوی د دلالو بل دا شان نشته شپږ پنځم متر پنځم رابط سورۃ ممتاز په بیان د آدم وروسته په پچیز باندې په بیان د حضرت روا د قوم دی الیاس اعظم بل دا شان نشته اول امتیاز شپږم بل رابط سورۃ ممتاز په آیت نمبر 141 باندې چې وګورئ د یونس علی السلام ا قرآ چول دی اسکا پچا چول فکر دی یونس علی السلام ا قرآ وطن دی ابیا نمی خیر تطل دی بل دا شان نشتا وم ربط سورۃ ممتاز دی 147 نمبرات بانے چی بایی که یونس علی السلام دو قوم تعداد ذکر کر چی اچی زرکا تا یا سیواو بل دا شان نشتا مقصد دی سورۃ اجل المستفین د مخلوقات چورشو مخلوقات او عجزي په شان د سورۃ مریم خو الته کې اول عجز د زمینی مخلوقات او ورته 64 ورته د آسماني مخلوقات او عجز و او دلته کې اول کې عجز د آسماني مخلوقات او بیا ورته چې کوم ده د زمینی مخلوقات او عجز بیان کړي عجز د ملائکو درې در ذکر کړي فریضه کې آداب د تفریق کړي رکاوان در که اجز ملائکوت پا دری وعدنو که ذکر کی اداو فی تفریق جی انہ الیکم لا واحد قرآن کریم پا ادبار دفاهم صدوری شیره اولی سا ترانام پورده پا اولی سا کداری چی خالق لکلشن والا طول مخلوق طول رات اجز ده که پیغمبرانی که اولیانی که اسمانوی که ازمکی که فرقتی ری که جنات تی طول اللہ تا مختاج دی یعنی مخلوق دی دویمی صدا نام نا ترکاب فوروا فائے کی زیاد تر مضمون دیو چی مربی لکل شنو اللہ تو انہوں نے تربیت اللہ کرے کہ پیغمبران نکا اولیاء نکا دمور خیٹا ہوگا کہ ما شموالی ہوگا کہ دوانے کیوں تربیت زکا ما او درمی صدا کم جرکاب نا تر سبا فوروا فائے کی دو چی مبارک کی کل شنو اللہ آرے وشی کی برکت ما چورے ہیں کبه انسانانو کې پیغمبران دي کاولیا دي کورما دي دا برکت پکې ما چولې کبه حیواناتو کې دا پایو چول دي او ک میوه کې میوه په اچول دي اګه پسلو کې دانه چول دي کبه سارو کې دا سورلای مرې دا ټول برکت ما چولې علم ته محتاج دي نو بیا سبا نه چې کوم سورو مې شروع دا نو په دې کې دا دي دو مسلې دي ذکر دی دا کہ دو تردون پا الحمد شروع کو سورت سبا و سورت فاتر دوارا اگر دی که مسئلیت بوئی یو دا اس بات دا قیامت کش قیامت بخام خارا دی او اصل دوی مسئل نفی شفاعت قاری چه سو گر اللہ نے اخلاصول نشخا که قیلت غلط ہو دا دری اسی دو قرآن دی دی دا دو نمان ریا دی که یو نمان نو اللہ پر یاد معذب کیا سو گر اخلاصول نشخا دی بیا دا ایسا دا سنورم چی دا درستا ہے دا پا دو دست بابونو که تقسیم دا لنبی باب که دری صورتو نو یو صورت سبا دویم صورت فاتر دریم صورت یاسین او پا دری وارو که مسئلہ دا نفی شفاعت کا قاری بیت ترقی وا صورت سبا که اوی چی خلاصو دکا نشی کولی چی مالکان ندی ایزادار ندی او معاون ندی او مالی خیار ندی سورۃ فاتر کې پای اول دلال پیش شو دا اجر د مخلوقات چې عاجز دي نو بس څه خلاص او رکړي شي په سورۃ یاسین کې پای باندې دلیل نقلی د صاحب یاسین نه چې راغو آتا من دنیا لیا ای ایرد الرحمن ذو الرحمت ان شفاعت ان شاء الله انت نو په دې سورۃ کې اوسه لګ بیا تر کړه چې خلاصول خو در کینار په خپل عجز دینو کاسبانی مخلوق دی که زمینی مخلوق دی په خپل عجز دینو الله ته محتاج دی پوه شئ دا د دې د بیم باب دی د اخري سي د سلورمي سي دي سرابيا درو برابيا دا دویم باب دی په دې صورتو دی دا صورت دی ورپسې صورت دی سواد به صورت عمر دی واتس اپ فاتحه فن نو مقصد د ذل اجر مستفین شاید دی سب تړو کی پر دې په سب تړو سره او خپل عجز دی سب په سب ولاړ دی فض اجراته پترټن ورکون کی پرېخته پرټن اوترا کافرال په روح استو کې یا چې جهنم ته بیایي فتاریات دګرن فشاید دی نو تم کې پرېخته حکم د الله لا پیغمبران ته وه راړي د دې ټول د حالت دې شاید دی چې ان الا کوم لا واحد یګرنه چې تر واستا تو چې تر وادي کیو بس یو الله بل څنګه پیغمبر ولېش و اج تر واشته او نه فرښتہ نه بسو او دلال اقلیا رب السماوات والارض فاضل کدا اسمانو نظم کواله دا او چې په مې ذکر ورب المشارق ارض المشرقونو نو مشرق خو یو دی کله وای رب المشرق والمغرب سورۃ بقرہ کې تاسو لوسو اته پر سوفان راکې رب المشرق والمغرب یو مشرق او تود رحمان کے براشی رب المشرقین و مغربین رب مشرقون دو مشرقون دو مغربون اتو رب المشارق تلتے جمعران کل چوئی رب المشرق و المغرب دا فیدبار دا طرفونو دکا طرفون صدور دی یو مشرق دی یو مغرب دی یو شمال دی یو جنوب دی دا پتا فیدبار دا طرف مشرق او چکل ایو مشرقین تصدیر آوری دا مطلب دا فیدبار دا جمی مشرق مشرق ویل کیږي اصل کې نور د خطو شروع کوي نور خطو ته مشرق هغه د اجره نور راخیږي نو جبی د نور خطو ځای جدا دی اکته ای د اوړي د نور خطو ځای جدا دی دغه طرف دی بر طرف او کړه چې رب المشارق نو دا غو روزانه چې نور د کب ځای راخیږي کنه روزان لګ لګ کته کیږي دا شرطه بیا د په بر راځي لګوز نور چې کم دی نور په کته باندې روان دی برو نورو پا کت روانده شانده پا کت دی دی نوچه بیا جمعه پا ختمیلوی بیا با نور پا برده شان شمال طرف روان شید 365 در نور در خطو دارنه دیده در مشارک در نور در خطو در روزانه جدا در روز در خطو دارنه مشارک فرید باروی اینا در اینا سما دنیا بدلی بیشک من خیستا کرده اسمان در دنیا بیدین تل کواکب پا خواهیز دستو رو بانده وحفظا ادا فارد ساتنی من کل شیطان مارد دا هر یو شیطان مارد سرکشنا دا تمرون نده لازم لا سمعون وقن شکی خوده دا شیطان الال ملال آلا اجماد بلند تا وقلبون حال داری چوشترشی من کل جانب دا هر طرف نا دا نبی اسلام دا بیاسات نمخ که دا شیطانان به بر نازو افرختی جبران دی فرختو تر وقت تیر کرو دی پا خبر پویده دی فرختی برات دی و غیب خبر کولی و دی باوری دی سور جن که با تفصیل راشی و بیا با دی دالان دی دی چکم دوستانو ناکار مولان ناکار فیران تاویزگر مازگر دی تا بی خبر او کرد دا با کی گی دا با کی و دی شیطانان یا خدا نبی اسلام بایی چې دې سره د یو خبره به سم او سل به سره درو جوړ کړو یا د دې شیطانان به سر کړ یا هغه کمپیران چې نه کاره نو هغه ته چې شیطان خبر ورکړه ای و سر سل نورې وځای کړي او په شون ګوې به وکړي نو نبی اسلام وایي چې کله دا غیر فجوګه هغه یو سم او غیږي هغه کما چې وانه وګوره خلک یې زبرګو حکم چې غسل غلط وي بیا غیته خلکو خیال نه دي فواشه نو چې کله نبی صاحب الله مبعوث کړ نو چې شیطانان لارې باندې شو زور دي چې تفصیل روان دی بیا ښا لا سمعون المل الاعلى وقت شي کې خدای جماعت بونند فرښتو غا دغه ته ويغلبون حال چې وشتل شي د هر یو طرف نه دخورن ا دخورن یعنی یا خدا مفعول مبعوث له د لپاره د یخذفونا یو یخذفونا لدحورنا ویشته لشه فرض راټولو یا دا مفعول فعل ماضوفا یعنی دخرون دحورنا ویشتل شي ویشتل وتر ولا عذاب واسب او دې دې عذاب من شاء الا من خطف الخطف ده لیکن اغه شیطان چې وقصارنه کی وقصارنه یو ټنګو کی نفات به شیابون ساقب نو لګی د پر شغلا پړکیدون کی نو یا مړ کی یا ختم شي او یا مذور شي فتبتهم او زجر مشرکان تا فاستابتیم نو تر پوسکا دا مشرکان آده ای سختی پا پیدا کول که یا آغا چی پیدا کردی منگا اسمان نظمکی وغیره اینا خلق نامین توین اللہ دیبا یکنه من پیدا کردی دی دا خطی لڑجنی نا دا ترگی لادیم دا خود میم پا بی که مدغم شویده لکه بی بک تا مبارکا اینا خلق نام پیشک من پیدا کردی دی دا خطی لڑجنی نا یو خطوی چی آغا لو سرنن خدی شگوی اچ په کټه کې لاته چې دا شنور کنټرول وګورئ یو هغه چې د لاس سرون خني لکه تار کول هغه چې ته بیا لاس وینې پاغي باندې نه سپاکي نو دا هغه کټه ول اړجن مټی نه خورا بل عجب ته بلکې ته تعجب کې چې دای نه ونی ويسرون حال لاش دې ټو کې منو خفریدا دی خان دی لکه وسره مسلو کې اده بیا وی هی دای نه مانی الله وی نه په منل فری را دای تا مولا نه مانی دای ګوتا د عالم نه وای نو منل خلا روتو خبر دی الله وی ته تعجب کی دای نه مانی خبره حالانکه دای خو ټوکی کوي تا پټو کې وای دا پیغمبر نه دی او دوه وای دا عالم نه دی وای دا ذکرو اکل چې فندور کړي په قران باندې لازم فن اخلي او کله چې وی دی یو دلیل یا استغفرون نو خنده خنداگان کی یو بل خاندی وقالو وذ ان هذا الا ترم وین نه دا مگر جادو کار دے اے کر چې موږ مړ شو او شو موږ خاور وړو کی امنګ به دوباره پورته کړو کی ا دنګ مشرانو پاتیم و بی او او نام او اتات به ذلیلا فینما زجرت واغا فزګدا پورته کړو د قبرونو شړک به یو دا تا به دی به کتون کیو بلتا وقالوا فاذا بالساهر مدرادي دای په دغه کې په مخې فاذا میا انظرون دا تا په دې وی کتون کې ولتا وقالوا وای وای بدای یا ویلانا هر کادم لا هذا مدین دارود فیصلی دا دارود فیصلی هغه دا کنتم پرخته وته چې وای چې تا په دې تکذیب کو اعلان وشي او شروع او تر دې نه پورته کې هغه کتا چې مشرکان او دا غی ملگری وما کان یعبدون آغا توی دی بی باد که بی دالان آغا نا کار فیران فا دوما نو نیخ که دیده الاترات منتقیم فترام در لاری نیخه وقتی پو بیا ویلام شی که او دروی دیده اینم یقینا دیشی انم دیشی دی مسئولون دینا تا پوست کولشی لگه او دروی تا پوست کولکی که تا اطولی بیمانی کولا نالا بوتای مالکم سریتا لا تناثر تا تیم داد نو کوئی دیو بل تا بچ بابا را رسی کنا آتا پیر پیر وی چد بای اخلاصم اس اخلاص کنا بل هم اليوم مستسلمون برگده این نور دی غاڑا کی خدمو کی دی اللہ آتا اما خاما پاشی باد مشرکان پا باد مانی تا پوست کون کی وای با پیران تا وای بدا مریدان اینا کوئی خیران تاسو وی راتلی بمتا عنی لبین دغ علی لمین په قسم تر یمین قسم به خوړی قسم په خدای موږ رسیا او قسم په خدای په پیریان دی او دی غلط وای او دی یو دیان هم نه دی دان هم قسم په خدای یا یمین طاقت کنه د طاقت نه لکه لا خد نامین او بل یمین او به د مضبوط صورت حق کرا دی وای دی او قالو او وای دی ان کو یک نن تا تو وای چرته یو تا پډیر زور شور باندې فلینا به زګونه وتل او تا به چې مړ یو یو سریشته یو داشته داشته او قران لو په کار دی یا ان لمین د خطر نه جیب خطر نه جیب کنا راته مو ته د خيترونه دوم پیتو تم چلو کم بختان قالو او بيد تیران نه بلم تكون مومن بل د تر نه نه بلک نو ایت ایماندار به ایمان پرنو پما کان لنا له کوم سلطان او نو موږ په تابان سره دور او غلبا بلک تاسو یو قوموي سرکشه په د الله د کتاب سرکشه وي فقارنا قول ربنا وثابت شعر په موږ باندې حکم نه ذات او ذات څنګه یکره موږ سکون کې دی عذاب فقوینا کوم پس موږ گمراه کړی وي تاسو د قران مړو دی ځکه ان کو ناوین یکره موږ گمراه نه فإنهم فتحين دا مشرقان پيران موردان فدورت كي فاداب كي وي قدر ترات دنیا كي وي پير فتاق ناو وي بزمك وات پراتو فقبوك بي پراتو آتا بي پير مورد طول قدر تراتي إنا قدار كنا بغا مجرمين يقنا منغا دا قرن كار كو مجرم كافر ونو بي خام دا جرم چکو دا اللہ کتاب تا نکی راست دا شرکو کو عدد مسلمان آن دا إنام يقنان دا دا فرد جرم یقینا او دای په دنیا کې کله چې بویل دي ته لا اله الا الله چې نشته بل حاجه تر به دي الله نه یستکبرون دای به اعراض کو کله کله ابتدایي الله ذکر کی ځکه استکبار چې د اعراض په اړه به حالت ته ځان غټو غړي بیا وړي او نو منم او ویل به دی عین الله تارکو الیاتنا امغه پری حضور کې د جترا او امغه دوجه دی وینا د شیش یو شاعر لیونی نبی اسلام دی شاعر لیونی تو کتا ته شعر لیو دی وای تولی خپه کی بل جابر نه بل در نه نه دا شعر نه دی نه لیو نه بلکې راغله په قران باندې ارش او تصدیق کوي د پیغمبران کوم مثلا چې پیغمبرانو کړه لا اله الا الله هغه دی کوي انکم یقینا تاسو خامخا ته کوم کې دا د در نه و ما تجدون اتا تاسو نه نش در کول مګر دا چې تاسو کول الا عباد الله المقتدين مگر نبی پاداب کې بندگان دا اللہ چون شیوی چا اللہ اخبر دین لے چون کرو قرآن لے چون کرو دا کتان دیلہ لے لکھ مقارر میوی دی او دای با عزت من پر جنت با جنت نعمتو کرامتو پر جنت کرامت سے دای جنت درنا نکی را و جالی من المکرمینو منگا مخ کی پچ پر نمرات کے مخ کی ویل ہوا مخ کی صورت کے و جالی من المکرمین او ایک اردو مال کرامت والا ونا آدم رسطہ اس کے کرامت دغه طریقه ادارې مخ کې ترڅو کې فج فن کې تیر شو ورځې نو جنت کې بیرته باندې شیدار عدالت هم او مکرمون اده به عزت باندې کړی جنت د یک کرامت په آخرت کې څه جنت نه کې ا کرامت په دنیا کې څه چې خپل کتاب باندې الله کلک کی د مرګ فروانه کې د فیصلو لګور فروانه کې دغه کرامت ده کرامت دار چې واکه وادو دی په وبو کې ډوبېږي د کرامت دا د غلط دی د ولی صفات ذکر کړی وی الا انه دی الله لا خوف لا علی ولا یحزنون خبردار اولیاء د الله چې دی نو ير په دی باندې دا انده په نه په دی غم چې تیرو دا د درجه د ولی دا او تعریف دی الذين امنوا اولیاء د الله کذانی چې مار او ایمان عقیده توحید وکان یتقون او دې ځان بچ کو انګره خلاف شریعت نه شیخ الاسلام وای وای خدای پاک د ولی تعریف وکړي امن وکان یتقون دعا اوس یو سره سیوا تعریف ذکر کړي نو دا مطلب چې الله دا تعریف ناقص ذکر کړي که کامل که کامل بیا ته سر سیوا وای او که ناقص سیوا عمده که تعریف وکنه دا اولیاء تعریف دا نه دی چې په هوا کې باندې دی په اسمانو به سوريږي او په ډوبی کې باندې په وو کې دا غلط تعریف نه دی اصل کې دا کرامت ده چې دا الله په دې دنیا کې کلک شي د دیوبند یو عالم هغه څنګه یو سړی راغو سره یو دوه درې میاشتې تیرې کړې په زمانو هغه ته وی ښا دی بیا وی ته څل راغلی بیا درانه ما ته چې دا ولیده نو ما چې ساته کرامت وي نو ما وی تاسو ولیدل په دا ما وستو نه ویتا ته چا ویلی چې کرامت دی ته وي چې ته بخام غما وی چې یا په وا کلو زما آیا بده کې زه یا هغه کار کوم چې خدای کارو کرامت وی دی ته نو ښه وی په دې دوه درې میاشه کې تا دې لیدل چې ما چر خلاف شریعت کار کړي د قران ته خلاف عقیده یا د سنت ته خلاف عمل وینا وی دا کرامت ته ښه

پیدا اس خطا باندې ما اخرو چې دور پیتو د اس ته دور باندې ما اخرو کوي او دا الله باندې شکر دی واخد اس نه نور به در کوم شکر چې کتاب می بچ ادا قیاس دی می قیافه قیاس کوي د انسان په حیوانات باندې لکه حیوانات کې بعض حیوانات دي لکه پیشو ده لومبر دی لومبر چې مکار ده ازمره زورور دی مار دی اوخ دی اوخ کینور دی نو بیا د سړی مخ ته ګوري نو چې د اوخ په شان مخ یو ګره اته د کې به کینه ډېر عزت به پد کړی وي پوه شي او چې پیشو په شان دی مخ یې انده و د تړیا به یو مخ مخ به ګوري ا پیشو په شان دی مخ یې سترګي پوه شي او چې د دغه په شان دی چرګ په شان سترګي غونډه غونډه دا بس نور یو بل ته ګوري بس ما وکتل یو بل ته ګوري بس ته فوجې الی خیابه باندې کتاب دا تل خیاس کړی دی د انسان په دی حیوانات باندې د حیوانات مخونو ته کتی دی دا غي خون ته کتی دی ا دا غي نه د انسان د خیاس کړی ښا دا بس دا ډیر ما وکتل بل اخر یو بل ته ګوري وائنا مقاتره ضرب دا قران چی وه قدرتی تعالی بالله یو طاقت درکی ته سړی ته ورته د فدای د اندر د په غیرت او دا خره دا بد دی ادا سخی دی او دا بوز دا بخیل دی بالکل فدا دا د ناکار دی او دا چې ګم دا خالق دی پته لګی دا چند جنہ کو پته لګی د خدو پته لګی قران کې دا کمال دی دی ته بصائر ها دا بصائر دا دړل نه غاری اړه به روخانه شي نو بیا به تاسو پته لګی د مخ نه پته لګی د سترګو نه پته لګی د ګردیدو نه به تاسو پته لګی سړی وای دا مقاتل تو ضرب او دای تا کا بهي خدای بندو کې نظر نو خپل په خواندان یعنی اشراف خدای چې خپل خوان ته وګوري نور ته وګوري دای تا بهي خدای بندیدو کې د نظر د خواندان په دی باندې مقصورات تر یعنی خیسته خدای یادې تا بهي خدای خکته کتون کې حیانا کې عینو نه غټو سترګو والا کولو سترګو والا کارنام ته بای شدا اگای دی ما کوم صدب شوی نو مخامو باشی بعد جان جان په بادو باندې یا تسالون ته پوس کوم چې یار څنګه چلو په دنیا کې نو قال قال منو او به یو یو کې دینه انی د چوب کان علی قرین زما یو ملګری یقول وی باغ انک لم لم مصدقین آیت خامخات تصدیق کوم کو ته اخرت منی دا چې ګډ وړي خبرې کوي ته دې تصدیق کې چې اېدا متا کو نتر باندې یکل شو مونږه مړو او شو مونږ خاورې اورو کې امنګ به پورته کیو ته دا منی قال یعنی غلط زما دوتو غلطه کې دی وا ما ته دا قران چې بیان ته دې منی ته دا ګډ وړي خبرې چې مړو شي بیا به جون دي کیږي او دا به ته دا منی نو قال ابو اذا جنتی هل انتم مطلعون ايتا دو خبريدون کی دغدا تاسو ته پته ده چې کوم ده فاتلا نو خبردار به کی دل الله د جنتی پړه کې چې ستیر شي ورا کوم فیا ما تاسو ته یان پتو کوم چې پړه کې ستیر شي هغه به الله حاضر کړي نو ته پړه کې تیر شي حیدا ملګر خود وینم چرتا نو فاتلا خبردار به کړي شي الله خبردار به کی الله دل فرا او فی زوال جایم او بویندا ملګری په میته جانم کې اته قران نه دی باندو ابا جان کی قال او بوید تلا قسم فال ان کته کن قریب ته لا تور دینی چې ته دې تبا کړ ظالم بچیا شکر چې مستانو من تا غې دي خلق وسامه ده ادا خوش اولیاء نه منی او علماء نه منی دې تبلیغ نه منی او دې دې ګډوډه خبر کړي تا شکر جی مستا خبر نه ما خدای دې خو باسا ولا ولا نعمت ربي او که چرنه احسان زما در په ما باندې چې ما باندې احسان خو دې قران ته کړو کما باندې احسان نه وکړي لکه تم نن محضرین خام خام په دغه حاضر شي حاضر دې کو په جان کې تا تر اف ما نه وبیتین اینو موږ دوباره مې دون کې الا موتن الاولى مگر مت زموږ به چې موږ ساکر نه اکه وډم به مرګ نو دیکی بیا چې بیا ژوند دې بیا مړ شو بیا باندې نه دا روح دې یو ځل به روح دې نه بیا د نشره نه بیا وځي الا موت تنرولا مگر مرد مړون به چې کوم سکرو دنیا کې بس ادا نه چې قبر کې بیا ژوند دې بیا به تنه روح باسي داسې اما نحبی بواد دبین اونی مانگا صدا ورکی شوی انا آدھا لور فوض وزیم یقین دا مقام دا جنت تراؤستر آدھا جہنم نبچ کن خامخا کامیابی لوئی دے لی مثل آدھا پشان دا دی نعمتنو فلی عمل عملون خامخا عمل دیو کی عمل کون کی حکم عملو صورت بکم دارے نو کم عمل دے قرآن دے عمل دیو کی عمل کون قرآن تا دکینی او قیلہ جرسا کی ادار کا خیرون آدان امتو نغور دی فمیل مستیع کے یا اونا دادا قوم بیشک من گردول دا اونا فتنة تلیت قالیمین عذاب دا فارد ظالمانو انام یقنان انا دا اونا انا شجر دا اونا دا تخلیل چراو دی فی اصل جحیم فمیل دا جانم کی تلوعا غنچیر دی دی کانو سروت شادی تبواچی سرون شیطانانو دی فانم یقینا دای خامخا خریبا دینا نو دا کون کی وی دینا خیټولا ثم ان لهم بیا یقینا دای ربی په دی باندې سکل د ګرمو شوبن ان شوربن یا خلق د دې د ګرمو بونا ثم ان مرجو بیا یقینا مرجو په ما ده زای بیا کی واپسینا ورځکه جانم کی خودی بیا یقینا زادای خامخا جانم ترې ګنای سو انم یقینا دای مونږ د لوط پرمشران ګمران د قران خلاف نفهم نو دیوفا نقش قدم دی بایور اون شیطان زغروری تیر مشران و قدم نارشان ولقد در لقبنا فداکتر گمراه کن گمراه شو مقی دینا زیاد رومانی یا گذر لا گمراه کن کرو دی شیطان مقی دینا زیاد رومانی در در زدخوم اونه تعبیر کرده که انه اس روش جاتی نو شیطان سر چلی دره اتر کی شیطان په بدصورتای کې دا ضرب المثل دی لکه دوی چې فرښتہ په خوبصورتای کې ضرب المثل دی فرښتہ چې علی دلی نه هغه صورت یوسف کې چې خدوی حاشر الله معلم نالم من سو حاشر الله ما دا بشران پاکی دا اللہ نے دا بندہ خطاکار انہا دا الہ ملکم کریم سورت یوسف کی طرف نہیں دے مگر فرختی دت بنا تو فرخت خو لی دی لینا وہ چونکہ فرختہ بزرگ المسلہ پخے وہ سم فرخت دا پخائس کیوں میں پشرافت کیوں میں نو کل سڑے شریفی وہ سم فرخت دا او چکل خیستہ ہی وہ سم فرخت دا دک کریں گے شیطان پہ بدصورت ہے کہ بزرگ المسلہ دیں وہ سم شیطان دے ویلی شکر دے گو سم شیطان دے یا بلا ترشے جاحد لسان معتدلہ تو لکھی گی دا معتدلہ جب آوا پوش دیر لوی عالم دے دیر لوی بیمان دے ہاں پا پیتو بانے پہ خلق کو کتاب نکل دا ننچے دا امیر بیر رضی اللہ عنہ آو دا رنگ دا عثمان رضی اللہ عنہ دا نور صاحبو دا کم بدی بیانی گی دا جاہز شیگان اور فیسیور کو جاہز دا آو کتابوں نے لکھنو آراغی نرو تو بیاراغی نور خلقی لکھی اجای نمبر په ایمان او نمبر 1 بد شکل انسان مندره مو شکل او شکل تور مو اساس کی مخ یو فاش اتړیام ډیر جاتو ډوډۍ وکور نه خوړه تر دې مشو په جمعات کې چې چا ډوډۍ راړه د ګرمې تر ما دیګر ما خا بنا دو اوګه بنا چې چا ډوډۍ راړه په جمعات کې وناسو انیه تړیا نه بد خصله تا خراب سړیو یو دل یو خدا اگه درگر رستر اوڑا ویمال شیطان جو که اگه درگر دی بی بی ما و شیطان نلی دلی دی سنگ جو کن یور ازی راوالا ما اگه دا خنا چی دا لانا مولی سے پدا کنا سو که جمعات دار اگر آمند اگه جنگ دوڑای لنبی آئی کورتا تا پوزنگ گور پسی پا مند پا مند را را را دا ام سید را را چی راو سو ایدل تاو در کن دا تا گورا اگه تیوی دا نی پتا کوی خان اگه دا تا گور تک تک تک دا لانا اله گیا نه تقریبا چې ګینټه دې متیر شو اده وسلاړ په ځای چا ډوډۍ راړي دا یا پیسي راړي د دې درګر ته وای دا جاهز وای چې دې خد سل راوته ما وای سو ما خمار تا نه مخ مال را ده اما ته وی چې ما د اسري را کړه ما ته چې دې مال شیطان جوړ کا نو ما ته بیما او شیطان دې دې دې ور زرا ولا ما تیر اوسته نو ورته په کاندو دا ډېر په زبانو د دې دا ته دې هغه ته دې هغه کاندو نه وینا شروع کړه یو دل جاہد روانو فخرا بانی سورو اخد روانی نو خریل چر د بار لاټی دی واچو نو خدو خان د مولای سے پور مولای دې راهمی نو مولای سے وای نو وای خان د اسلا وای دې چې پښت سور شم نو بیا ټیزونه چي نو خدای ملامت شي غریبانه نه نه کې چر بادره خدا غیوت ای خو ته وی خویندو خور پوه شو خویندو وینا ای مولای سے په خبر پوه شو وینا او ای مولای سے وای چې زه د مور په خېټه زما مور نه میاشت ټیزونه چولی دي نو مولای سے وای چې ما دا ورم ما نه خولي روان شي ای ما چې نن نه بعد زه خو سره بیا بکواس نو کوم دغه خودو کوم تکړه تکړه خو دي ای خور تا ته پوه شو د په خبره مولای سے وینا وې دی وای چې د مور په خېټه نه میاشت زما مور ټیزونه چولی دي دغه بل شان خبره بل طرف ته واړو نو دا اتل کدا شیطان چې په ضرب المثل په بد شکل کې تالو او چې دې قوم کانه او تبو اچ د روز شاتین او چې دې شت سرونه خود شیطانانو دي فانم لاکلونا فذکرن دي خامخا خوراک بغیرینا نو دا کون کې بغیرینا خېټولا بیا غینن لهم دیلا فدی با سکل د ګرمو بودی زخم بوغرست ګرمې بوغرست کی دا خېټ د بیداسې بڑا سونو دي بیا غینن زائر دی فطر د جانم دی انم یقینن دی مونږ د خپل مشران ګمران ګوران د الله کتاب راوړی دی فهم نو دی په قدمونو د مشرانو باندې غولول شي یو روان ورقد ولقورم فذكر گمراه گمراه کړو شیطان مخ کې دی نه ډیر مخ کې ني ورقد ارسلنا في منذرين فذكر لګلو موږ په دې مخ مشرانو کې مودري يرور کوم کې نو چاو نه مانو نو فاندور کې فکانا غوذ منذرين نو ګر سره کې شو انجام ضرور شو الا عباد الله المخلصين مگر باندې ګان دا الله چون شي وي دا بچي ورقد نادانا او د دې دانه د ایدو مصطفین بیانو شه د اسماني مخلوقاتو او د دې دانه د پیغمبرانو د زمینی مخلوقاتو اجدي او لقد نادانا نون فدکتر فریاد کړو موږ ته نوح علیہ السلام چې رب انی انی مغلوب فانتظر الله د کمزور شه زما بدلو کې زما بدلو وایي ولقد نادانا نوح فدکتر فریاد کړو موږ ته نوح علیہ السلام فلن یعمل مجوجیون وسخ است قبل ان کیو مونږه الله ما سوال قبول کړ ا بچ به خلاص نه کړ اهد د کار بلا دې مصیبت لوي نه مصیبت لوي ا طوفان وجعلنا ذریته او ګردمنګ اولاد ده هم الباقی هم دای باقی پاتې په دنیا کې نن په دنیا کې موږ چیو موږ د ادم بابا اولادو یو امو د نوح رسام د دوه رسام درې رسامونو یو سامو زمنګ افلار دی ران افلار دارا افلار دا چې خېسته هم دی استرګې تورې دي او یو حامو دا تور خلک چې ګنې حبش والا پوښ جنوبی افریقا جنوبی امریکا والا دا هندستانیان دا تور بدرنګ خلک دا ګرنګ ګرنګ ورګوت سرونه چي دي ویخته دا د هم اولاد دي ایو یافس یافس یافس اولاد د یورپ والا او د چین والا صدنګي سمندري چیت کو دي مت کو دي پدې کې ایاجو جما جو جنتی پوښ وجانا ذریته او اگر تم اولاد ته دوی باقی پاتې شي وي اگر واتو کی ترازی چی اتیا کسانو اگر که زعب ده پوشه تک قرآن وی چی داغا اولاد باقی فاتح شیدی ابن عباس مانا کهی کانو سمانون انسان دا اتیا کسانو من هم سلاستون من بنیه اندری داغا دامونو سام حام یافید و سلاستون کنائنا لهم سمانون اتا کسانو پوشه دا درې زامنو او درې لونه وي درې خځې وي او خوږه ایو نوح علیہ السلام یو به خدا اته کړم یو روایت کرا دي چې شپک کسان هر کته در وای چې شپک زامن او خځې وي امام عامش وای کانو سبعتون و کسان درې زامن درې ګندې ایو نوح علیہ السلام و بار رنگ دو چو اللہ تفرفتا و قرآن وی وجاناتو بیتو او گردمونگ اولادتون دی باقی اپری قدمونگا فدبان فرستو کی سلامون علی امون چه بچاو دا اللہ نے پنو علی اسلام بانے فمخلوقات که اللہ بچ کر ان دا سلام کرده دا دعا دا رحمت دی چه اللہ رحمت نازل که بنو علی اسلام چه بچ کر دا سلام کرده آقا نده اچه مونگی او بتو السلام اردانه چه اللہ وطیع نو السلام علیکم انا کذاک دا آقا سلام نده دا سلام دا سلام را نو بچاو دا اللہ دے پنو اسلام بان پا مخلوقار کی چا اللہ ما بچ کن انا کذالکن جل محتنین یکنا منگ دک کرنگی پا دورکو نیکان تا انہو یکنا دیو دا بندگان دا ما دا مومنان بیا غرق را منگا غنور اوز بلا واقعا دی جل وینا من شیعاتی لے ابراہیم ایقنا در در دالی دا نوح علیہ السلام نا ابراہیم اتنا شیعہ سے توئی شیعہ آگا ڈالی توئی چی دی پخ دی پی یو عقیدہ بانی متفقی لیکن شیعگان پی یو عقیدہ متفق دی غصی چاہوی قرآن کریم نمکڑے کتاب دی ادائی عقیدہ رانا چی علی رضی اللہ عنہ جوان دے رہے پر زبکہ گردی او دم خیر و شر خلق ترسولی شی آداد دی دا عقیدہ رانا چی صحابہ اکرام چی کرن اکثر دا کافران چی دی نوری بلی غلط غلط دی عقیدی دی شیعہ وینا من شیعاتی لی ابراہیم یقیناً در ڈالی دی نوح علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کم کار چی نوح علیہ السلام کو توید اکا کار ابراہیم علیہ السلام شروع کرے شیعہ قرآن بھی او در شیعگان او در مسلمان دقا مقابلہ و پنجاب کی بے منگلارو دا غی مناظری لہ پیچھ لارو یا غی مناظرہ فدیو جک پلا مسئلہ قرآن نصابیت ہو عدیث بپکنی بے خواب در مسلمانان مولو اتوی چی ان فرعون علا فی الارض جعل اهل اشیان فرعون پس مکی سرکشی کرد و پیس او گردولیو مصر والا شیگان وی تا شیگان تا دا فرعون تا دے پدی تفسیرو کم نیچه شیع مولا نگر آیا نمبر آگئی و تا دروغ مو آیا ابراہیم علیہ السلام چکم نے غشیو و این نمین شیعتی لی ابراہیم یکن ابراہیم علیہ السلام شیعو اگر مخ کی تیر چھوڑے مگر فرعون ڈالا کنیو ابراہیم علیہ السلام شیو یہ کوئی شابہ سے وی چلے مسلمانان دو مولا نمبر اگر آگا توی چھے مخ کی وایا کنا چھے اس جا عربو بی قلب سلیم آو اول کی شیو وہ بیا کل چراغ را پرتا پڑپا بیا توبہ ویستا شیو توبنا نو بیا شیو تر جواب ہونا نو شیو بایدا آو مسلمانان مناظر ہو گرتا اس جا عربو بی قلب سلیم کل چراغ را پرتا پڑپا کسا پڑو روخ سرا شرکنا اس قال ابی در چڑی روخ نبی اپلار تا مسئلہ کول چڑی رنزوری اندی یریگی کلی چوی اپلار فتا قوم فتا مادا تابو سسیشی بارد کوئی تاسو آیف کن آلیاتانا آل در روغ جتروان بیدالانا تاسو غواری نفا مادوانو کم سر گمان سازو پر عبدو مخلوقات باندی فا نظرات نظراتو نو قتلو که قتل فی نجوی پستورو که پستورو که قتل کوي فلما جن عليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما جن قال له ابو الافرين سرته انام کې دل شو 75 76 وغيرها صورت آیات کې نو قتل یو قتل پستور کې یا نظر نه نه دو بانه سوچ نو توجه کو کپ علي هاو د دې کې سوچو کې دې سره تو کما نو پڑھے کې وی چو اس کو ترسنے سے کولے نجوم نمراد آلیہ یا دی خب نجوم قطعات قلام دی چویچی او دی کولشی او دادا دی دا آغا دی نو سو چونکہ چی دی سرتو کما نو پڑے کیوش تلہ لعقیدان ناساو کو بادان تو دی مجوری مدبری آنچی تا لڑا دی مگر برابر سوتا انبیاء ستا ان کی چتیر شو نو چی خالک لڑا دی تیوی زینہ دوینا پا قاروی انی ساقیما زیما زیما خفا سقیم بیمار تم ہوئی خفا تم ہوئی وی لم یک دیب ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم اللہ ہم نویل بگر دری درو زیدہ کہا کہ دا دروغ دنی یو پا کدا دکھر کئی نو بیماری خو یو دا بدن دا یو دا روح دا کان دا ما روح بیمار دے چی تا تا گورم قوم تا میں گورم دا خفے ما دا دروغ دنشو ایو دا وی خد دے چی دا اختی دا ما خورم دا نو حالا اوخ دیا دا نما مصر دا مقبل تفصیل کرده مقیم ايو هغه چې فجالو جزاز الا كبير لهم دارنګ کان فع کان بل فعلو كبير دا وې دروږي او دروغنو بلکې کړه دا کار اتن کې د کلام دوه روحوي دوه حیثیت یو د کلام حیثیت په اعتبار د متکلمي یو د کلام حیثیت په اعتبار د سامع باندې وي د مخاطب باندې اوس چې کلام په اعتبار د متکلم کې نو ابراهیم صاحب دروغ نه دی ویلي د کاغوی اده اوختي د ما په بسل د دروغ نه شو د مسلمان ازو مسلمان خزه ته وي او چې هغه بل فاله فاله کبیر نو دا دروغ نه دی او مخاطب کوي چې دا خو دروغ د مخاطب په اعتبار نه کنه اعتبار خو متکلم نه دی مخاطب له غنه مخاطب خو چې هر کله سرخلی یو اینی سقیم نو ده بیمار کېده چې بیمارو ما نوی دروغ دی ده درونو ایا بیماری نه مراد چې ده خفه ما چې ده قوم می تباکی گی او تا شرکیت کوی ده اللہ دین خلاف کوی نو پیدبار ده متقلم آدری وڑا خبر اختیادی اپیدبار ده مخاطب کس مخاطب و ده غلط ہوئی ده کار ده فقال اینی سقیم نوی دیما بیمار یې زمانه خفه ده فتولوانو نو ګرځېدل دی دنه لړل مدبري شاکون کی لړل نو دې چي وته لغ ده نه نو دغه راوته پر نو په لاته ته توکه بسم الله وي فراغ اله اعلی دم نو راو ګرځېدل اجدت روان دی ته نو ولو ته وي فقال وی الا تاکلون ای ول خبر نه کوي مالک ولا تنطقون سری تعالی تا خبر نه کوي خوراک کوي کنه فرض دې دلو دا خبرې غوړې دي چې نبی اسلام موږ ته خبرې کړې دي قریب بدر کې نبی اسلام موږ ته خبرې کړې دي شو دا ابراهیم علیه السلام چې دغه بوتان ته کړې بیا دا وایي سمای اسنام بوتان ورې د ابراهیم علیه السلام ته خبرې کړې دا خبرې توبیح دي هغه خبرې نه توبیح وي د کلام څو روح دي د کلام څو قسمونه دي یو کلام د محبت ته لکه هغه وی آیات دی بیات القابی ما قلنا لنا علیلا من کنم لیلا من البشری اید دنگل هرنو ما تاوی دا لیلا ستاسو نده کد بندیان نده نو اگر اوسای چرتاوی چگو تارون دا کلام دا محبتو او کلا کلا کلام دا افسوس دا گت نبیتاوی ای ما انتا الا اسباون دا میتی وما وفي سبيل الله ما لقيت وقلت اوريدل دا خود دا خبر او د افسود چې ته افسود ته د الله په لار کې د غزي خیر دي دا رنګي اکدته چې د خبر کول حضرت انس چې یا لك الشجره ما حبك الا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم زتا ترمینه نو کوم مگر د مين د نبی اسلام چې هغه به خوړې زدي خورما زما ترمینا یا لکه د عمر فاروق چې اجر رسول ته وي چې نی لا علم انک لا حجر ترت غټه لا تنفع لا تضر دی د کلام تو قصونه دی کله کلام نو توبیخی لکه دی راکې چې مالکم سیتا فقال وی الا تاکل ای ول خوراک نه کوي مالکم سیتا لا تنطقون چې خبر نه کوي فراغ علی علیم دراو کرده پدی بان زربان بل یمین وان پا وان مضبوط یمین فاقوالو علی الی علار تینا فجالو جزال الا کبیر اللہ نو خالق چرا جوی کردوی ویدا من فعلا فعلا بیالی تینا حادا دا چا کسی نو لمن ظالم دا وڑی ظالم دے نو خالقوی سمیعنا فتح یو قول ابراہیم نو بی خان په مونږ شو فاق باندې لېم ته مخامخ یو ته دې پون پویاون کی ان چرای وست نو دې دا تا دا کار کړې نو قال وی ابراهیم زم اتعبدون اتعبد کوئی ما دا تن هدو چې تا ته تو گئی خپل لا ته جوړ کړی والله خلقم الله پیدا کړې تا ته اج تا ته کوي تیم پیدا کړې ست الله تیم پیدا کړی اتش کار کې دا الله پیدا کړې قالوا وابنوا له بنيانا جوړ کړي د لیوا باندې ایولوی دغه جوړ کړور ابر دې پاګه دغه تړي لا تخونه ا دې غړ دې پړې واچو دات پجړه کې راخې منسته ولاړ شي شیطان ور چلو کو فارقو نو غور دې دلا فل جهیم پو اور کې فارادو بی کېنن زراادو کړي فدبان تدبیر دو وجلو نو غور دور مونږ دی لاندې دای تدبیر دا کارګر نکو وقال بیا چې خلاص ابراهيم اسلام نو یو وکړه هغه بیا بیان کړي چې خلکو نه منل نو بیا اوس یې جره کړي وقال ابراهيم اسلام اني يقينا چې مطلب کيم الى ربي الى رضا ربي فتذر زادر ثم سادين تر چې ماته بل راخي ربي حب لي ورب ما وبخي ماته نه من صالحين نه یک بچي نه کارونه فبشرناه بغلام حليم او زیر ورکم دوتا پا علق برداشت والا بانده فلم ما بلغا ماسو احسایا هر کل چورتی دا بچه دسرا مندو ترد انسان شو نو قال او ابراهیم اسلام اے بچه اینی را زوینم پا خوب کی اندیده چه ما ازباحو که علالو متا نو گورا مازا ترا سرائی رسا دیده ترویت نه رائی نده نو او گورا سوچ گستا سرائی ده زه خدا ګورم په خوب کې اره پیغمبران خوب چې دا وحی خام هما ماده چې ما ته وحی کې دی لال کا نو تر سوې لار نه رو مور نه روا نو زیم درنو نو قال و اسماعیل ته مې بابا جی افعل ما تو مر او کا هغه تا ته کوم کول شي حلال مې کا زره چې ما به عموم ان شاء الله کجر خو دا الله مې صبرین د صبر نه کو نه فلما اسلم اوته دورو کا بابا چې خپل زړه ته ډېر پړ مخې واچو دغه خپل زړه ته مرګ ډېر سخت دی خدای دې لته وټه کوم الله ته وټه کوم ستا دا الله پوکې وتان تاخیر ان شاء الله خفه نشي اول پړ مخې واچو دغه بچي خوګ دی نو اته نه چې سترګو ته موږ ورستا پړ کې نرمي را نشي او دا الله نه خفه نشي بابا وي ښا فلما اسلم هر کله چې دواړو غاړه کې خدای الله حکم تا ابراهيم ته چاړه ته وکړه او اسماعیل اسلام ته تیار شي انا له دوتا وتلو للجبين او غردو دل پړمخه ونه ته دیناو اواز موږ ته ای ابراهيم چې ابراهيم قد صدقت رؤيا فذكر اختيار دې خوبونه ان کذا کنج المؤمنين بشکه موږ ته کرګ بدور کو نه کاتا ان هذا دور بلال وین یقینا دا بچیا لالون خامخا امتحان خکارو او فدیناو او قربان کمند دی اسماعیل علیہ السلام بی ذبحن عظیم اگر ذبح لویا فدا یبدی دا اگر باب دے یدین انو تو کم بارا شی با نو دی مطلب رئی چی دا با اگر مدخول چی دے دا پا مبغول دی فدانا قربانو لیا کدی اکی بی ذبحن فدیناو اقربان کده د فدا مقبول شیده هو اسماعیل اسلام اقربان کمگر اسماعیل اسلام نا ازب حلویا اسمانی ده زب حلوی وطولی وی یا او پدید بار چه ده زب خب مسلمانانو لگی ده چه در قیامت پوریان مسلمان بی چه چه طاقت یه غبی علالی و قربانی با کئی کلوی اختر کن چه ده آقایات تردشی یا زب حلوی وطا پدی وی چه ده اسمان نگرد ده وی ده گرد چه و خورا آقا که قربانی و چه خورا نه آقا به بیو میدان بانه کی خودا آسمانی رو با پرای ختم میکرد بیا اگه گرد چه و خورده ابراهیم اصلا و ترداره پیل آخرین اپری خودا منگا پدبان پرستو که سلام را علی ابراهیم چه بچه ها دار لاره پی ابراهیم اصلا من مقصد کرده چو چه بچه ور که اللہ عجل مصطفین کدار گنجل محتنین دکرنگی بزار کمونه کانو تا انو یقنان دا ابراهیم اسلام دا بندگان دا مانه کانو ادیر ورکو کبنگ تا فیض خاک بانه نبی بیدنه کانا ثابت شو اچه دا بی خیز خاک کرده سلام دا که اسماعیل اسلام دا خروس تو بیا چاگه کل بچه قربانو نخدای فاکو لبل بچه بیشارت ورکو و بشرناو ادیر ورکو منگو تا فیض خاک بانه چه نبی بیدنه کانا و بارکنا علی اخیره چولون پا دبانه پا ابراهیم اسلام اپ اس خاک علی زمانه او باز دا اولاد دوڑنا نیکان بیو ظالمان بیو فرق تفارق فرق زانو نخکارا او دبن پیغمبر دا اغا ایجر دا دو پیغمبر دا موسیٰ علی اسلام دا حضور سلور شو و نجی ناما اخلاق ولقد مننا على ابن موسى فذكر احسان رب موسى الاسلام بارون اسلام باندې ما ته محتاج وای اخلاص کړو دا دواړه قبض دی د مصیبت دوی نه ما ته محتاج وای ونصرنا امداد وکړو دی د فرعون فکانو الغالبون نشوم دی غالب اور کوم دی دواړه کتاب خاره امد وکړو مونږ دی له پلارنی غالو ما ته محتاج افریو خدای مونږ په دیبا پروتو کې چې بچاو د الله دی په موسی رضا فارو باندې یکه مونږ د کرنګي په تور کو نه کاته انه وای کنه دا دواړه باندې ګاو د مونږ د مومنانو اوس په وخت پینځم پیغمبر یقینا الیاس رضام خامخا د لګلو شونو پیغمبرانو کله چې وی قوم پته ایوالنی رګ د الله نه اتدعون بعلن اتاثر مات کوئی بال بابا د بال عبادت کوئی رحمت ہوتا ہے افریتا تو خستر جوړون کو نه چې الله دې رب تاسو او رب مشران تاړو باندې دے بال اگر علاقت اگر کل ته بالا به کوئی سو پوجې امام ذهبی دی کی اچویذا امام قرطبی بن سبیل کی نسک لیکل نہ صفی جدا شل گد اوچتو اصلور اور طرف زده مخو خلی وی پوش اصلور ته منجوران دده منجوران ار اصلور سو وکیل ته توقف دا غی طول امدن په دی لگی در هندستان کې سومناتو چغه به محمود غزنی مات کړو اغه مسلول سو وکیل هغه ته موقف امام ذهبی دی کی په تاریخ اسلام کې چې په دې کې سترو درو جرسو چې دا غي وزن 200 منو 200 منه من ګو ښا زمنګ من خو سابیر سره د افغانانو من د افغانانو من وسره کنه او بعد من د تیپ په دغه من چې کوم دی نغسیر ته وای دا ځکه چې 200 سره په دسترو جرسو او لوی جرس اورا چې راخ کر راخ به دنګ به کو تر سرویس ته ملو پر دا اوار دنګ مته دا کومه اوس لوډ سپیکر لګولې کنه تر لر یو پر اوازونه رسو وګدی ترې دی یو شروع شي امام مؤذن چې بانک شروع کینا قبل و تعداد تیارې ساو تاغ دی چې دې زمرا خیر دی شي انجو الته ګم الله اکبر نو یو بل و ته بیا ساخلی چور گشی دے خلاصی تو چی نیمہ گھنٹی نا زیاد تیر شی او دغا شورو دیا زاننا حالانکہ طریقہ داو چی سنگ تیم داخل شی نا فکار چی دا شی عرب اکتا سو گوری موزیدین ازان تر وڑو کے قدر دو دیمی لی دا وقتا چی سنگ پا تیم داخل شی پا دقی ازانو شی پا حرام شد کی اور طور پیوزن شورو شی نو دے یو لوری تورای لگولی نیو کو بدن بل سوک سکار نشی کو دکا بانگ بای یو بانگ بای د سار چې بانک شروع شي اکثر مخ کې وای نو تر سماره پورې د ماس پخینم د یوې نه شروع شي د یوې نه پور بانکونه دي واشه دارنګ هغه جرسو ناګر چې وډنګ ورک سروخت مو میلو پور ودا غا واسطه اول پای کې بابا افاغه بابا کې پغبوت کې شیطان نازو چې دو بلاړ شکرانه په پیش کړه ابه قبول دو خلک به خوشاله شي شي قبول شون ابا خوشاله شون یقین الیاس رضام خامخد پیغمبرانو کرچوی دو قوم پتا ایوال نیرگی دا اللہ نا آرامات کوئی تا تو بال بابا فریتا تو خیستا رو پیدا کن کن خیستا جڑن کن چا اللہ دے رفت تا تو پانو کرستا تو فلافانو دے مشران تا رو منو دے فقط دبو ہو نو دے در رجن کو اغلا ویدا زان لگیا دے فاینم یقین دی لمح درو خامخد حضری دن کنی پا جانم کی الا عباد الله المخلصين مگر باندې ګاندا الله چور شي حاضر باندې شي جانم ته او بارکنا اخره ټول موږ علي په دې الیاس علی السلام باندې او بارکنا علی په الاخر او ترکنا علی اپره ولا موږ په الیاس علی السلام باندې په الاخر پر رسو کې سلام علی الیاسین چې بچاو د الله په الیاس علی السلام باندې یا سلام ده بچاو ده اللہ پیلیا تین وارو بانده پیلیا تین وارو بانده اینا قطار کنیز المحسین منگا ده کشانی بلورکو نیکاو تا یکنان دیو ده بندگان ده مومنان نا پینا لوتا لمن المرسلین یکنان لوتا کسام خام خاده لگلو شونو اینا جیناو دابل پیغمبر اشپاگم یقین لوت السلام خام خار پیغمبرانو کله چې بچ کا مونږ د اهل د اجمعین ټول ماته الله مختار مگر بیبی د په پاتې کې د پاتې کې د کو نو فاضاب کې بیا لا کر مگر رستونی وانا کو یقین ان تاسو خام خار تیرې په دی وین په وخت سبا کې اب پشپا کې چې واپس راځي په د سبا کې چې کتا د شام تا چې شام ته دی ان دې سودو نه مخ کې یو دغه سټیشن پړاو آی کې بدیش پوره چې مولا باندې بوتل نو سار بچ نو راغد دی په فسودو په کلته ری ادا غړ چې براته نو په ما خام کې بدیر تیر جوړه کې پړاو ته بش پرانو ټول و بلل اپشپا کې کړه جواب راځي افلا تاقلون تاقیه کلیشته اطبان پیغمبر دا غایتی دی ایخیان یونی صلی اللہ خامخا دا پیغمبر آنو ایدا باقا کرچه منده کرن پر طرف دا کشتای دا کشوی اباقا دا ایباق نا ایباق کوئی منده تا مودودی وی اباقا وی آچه تختی دون که غلام وی دی تختی دا غلط امانو علی که کل کرتر منده وی دا فارا دا چانه تختی او کل کل منده وی دیو کار دا فارا منده ولا دیر پارتی دا اللہ میشن مخی تورتم و دور غلطی تی چیو هم اجتحادی چی دا اللہ کم تا نوی سار شوی پا کارو چی اللہ کم تا سار شوی خدا و اجتحادی غلطی و پا اجتحادی غلطی باین خودو نیست دا بس اللہ تر دورو کچه لگه مبتلا کن ایزا واقع کرے چی منده کرا فتر دا کشتای دا کشوی منده کرا جنی که سور شم بل کلتا ورشم تو چی کشتای که نام تو کشتای دوبی دا ملا اخوی چوکس سیوا شم دوی زیم از کودی و خلقوی نا وینا دوی زن کودی و خلقوی نا تبا نو کودی من کودی کو آخر بیا کوره واتیو لنگو منگو تا اس کو اوتا تا خسنه وی تو گو تا کوروی فساما فساما نو کوره واتیو لن اس کی واتیو فکانا نو شدا یونس علیہ السلام من المتحدین دا خسنی روتون کنا پا دوا خسنی روتا نو دا ٹوب کن دوی ازم کشتای پا کنارا چی اوچی تا بورتم نو بو تا اوگردن فالتا کمان خویتو نو یو نوڑای کدل را مئی و مولیم او دیو غم جن فلاولا نو کانو من المتحدین کچر نو دے دا فاکی بیانون کنن پا خیٹ از مئی کن کدا اللہ پاکی نو بیانو لاغا چی لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کتو من ظاہرین اور دا مئی خیٹ ہے توحید بیانی را دی شرکن فلاولا نو فس کچر نو دے فلاولا نو کانا پس کچر نو دے من المتحدین دا فاکی بیانون کنن دا پخیٹا دا مئی کن لیلہ بیتا فی باتی خامخا وقت درنگ بیتر کو پخیٹا دا مئی کن تر روز تر پورتا گئی دو تر قیامتا رسا ما تر قیامتا و مئی جواندے دو پک جواندے پروز داشن نانا دا مئی دا خیٹا با دا فارا بردخت شو خود چونکی پاکی بیانون او زم کے اسڑے ارطور مصیبت کی گرفتار دے اده ده کوزیبه که چه لا اله الا انتا سبحانه که اینی کتو نظاری چه سوره مصیبت که گرفتار ده که دشمن پی غالب ده که ده مر خطره انشاءالله ده با خدای بچ کهی ده مجرم نسخه ده لا اله الا انتا سبحانه که اینی کتو نظالیمین پا ده که غدری و ارکان ده دعا شامل دی دری و ارکان پکی دی فلاولا کانا فلاولا انه کانا فذکر نو ده من المصبحین لفاکی بیانن کدالانا نو خام خواه وقت بیتر کو پخیٹا دمائی که تر وقت تک پورتا که دو پوره فنبزناو مغرد و مغرد بل عرائی پا ارخ بان پا سائل او ده و کم دوره او ده کم دوره بیمارو وانبت نالی از درون کم پدبانی اونا ده کدو ده کدون اولی ده قرطبوی لانه لا ینزلو علیه ذبابن یو خدای ده کدو پانا چه ده غطه ده نو سور یخ ده او دویم داره چه پده مش دکی دی آده بدن خطول ابرای شو سرمنی کچشو ها نو که مش پینا ته نو خپکو به تنگو به نو کم ده پا کدو بنا مش دکی دی وارتال ناو اولی گلو منگ ده دل الامیاتی هلگن یو لا کتان تا او یدیدون یا زیادو پیدبار ده نظر ده ناظر چیس خلقو با قتل ده ایک لاکھ زیادو اولی تردید ده پیدبار ده خلقو خواه دا الله نه چې نه الله و چې یو لا کو که زیاتو الله ته پته ده یا او په معنا ده او په معنا ده وو لترخی لګل موږ دل یو لا کزا ته او دای زیاتې دل نورون زیاتې دل یا او په معنا ده بل ده او لګل موږ دل یو لا خرګو ده بلکې زیاتو ده دغلاخ نه فامنو او د ایمان را ایمان دانا چینو سر سم سے کوتا ہی ہوئی تھی ایمان راوڑا یوسر یونس اٹھان میں کم تیرو فا آمد ایمان راوڑا فمت تانا وحین نو فائدہ مرکا دیتا ترے وقتا پورے واقعات ختم شو اس بیا زجر موجودہ ہوتا فاستابتے من تپوس کا دا مشرکان آراب دا پار جینا کائی دی نا دولی دی او تا لالکان دی یا نا دولی الله ځان لا جنکه خو خره تعال لکن هم خلقنا الملائکه تا یا پیدا کړی موږ ملائکه نه ځان جنکه او دوی وته قتل الا انم یک خبر را دی شې من ابکیم د دروغه دی نه لکول خامخه وی ولد الله دا نه باد الله دی و انم لکاذبون ولد الله نه دول دی الله دی و انم یک نه دی شې لکاذب دروغه دی استفل بناته چونکہ اللہ جنکہ ازان لپزا منو باندے مالکم سیتا اللہ سورہ بدبیتا لی کوئی تاتو افلا تذکر اے والی فن ناخلی ام لکم سلطان و موین آتا اللہ دلیل آتا اللہ پار دلیل خکارا تا اللہ ویلی دی چرا جنکہ دی فاتو بی کتابی کم نراوی کتاب ساتو کچر دانش فاتو بی سلطانی کم مطلب چھ دلیل بر کتاب نخے دخدار کتاب نم فاتو بی کتابی کم دورای کتاب ساتو چکم اللہ در کرد چای گویر شد جنک دا فرقتی دا اللہ نازولی دی ان کنتم صادقین کچر تاتری شدی و جالو بیا زجر مشرکین بیل جنتا او گردو دی خرکو بینو پمیند اللہ کو بین الجنتی اپ پمیند پیریانو کی نصب انخپل ولی وی اللہ پا پیریانو کی خدا کردی دا او دای سخرگنی دا جواب ولقد علمت الجنات ابد اکثر فودی جنات چگران دای حاضر کی په جانم کې خدا چې الله سرګنه نبی جانم ته بولی دي سبحان الله فاق دی الله خدا او بچی دا د اجز نشانی ده الله فاق دی دا نه دی ول بیان نه الا عباد الله المخلصین دا انم لمحضرون استتان مگر نه بادریږي بندگان دا اللہ چون شی کم چی پنی جناتو کی خخلق دی آئی بنا دیرے گی جہنم کے باقی جنت تا بدی ہو کنا بدی ان پائے کی اختلاف دیکھا جنت تا با انسانان زی دکلا جنت دا دی دم نکو نیراس دی جنات پا نیکا مارا پسی خیدہ مانے صرف جہنم بچ شی اب منگا منگ با نیکا مال با جنت نا بچ گو پسیت کدی خدا جنت با منگ اللہ په خپل پدل راکې د خپل د بابا میراث ده خان نو جنات خو د بابا اولاد نه ده خان د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مسلک مضبوط ده فاینکم فتکن تاسو هغه تاسو عبادت کوی فاینکم ما انتم نه تاسو ټول علی په خلاف د الله باندې وفاتینین په شرک مبتلا کون کی چالو اړون کی د الله د کتاب نه چالو ما کټول تاسو وې جناتو آتا د جرمت کوی غفران ټول یو د شوې انسانان تاسو هغه جناتو غفران چې ټول یو د شي عدالت په خلاف کې اوسړې په ګن کې مبتلا کوی په شرک کې متعدد شي کوله ها الا من هو سوال الجحیم پر اعد چرد نه کې نو جانم ته چې خپل اوسړې جانم ته دي نو خود اچ ازلی بدبخت دی کم چې موحد دی که تاسو نشي کولای وما منا بیر فرختو خبره وما منا نشته موږ نه یوتان الا له مقام معروف مر اغلا ده درجه مقرر یم موږ راځه اندي شو خد دې یو معنا یا دوی معنا لري په دېدار مگر اغلا ده درجه مقرر زمنګ درجه په عمل نه دي او د انسانان درجه په عمل باندې دي چې صورت زیات عمل کوي دور د الله سره قرب درجه د زیاتی او چتیږي اللہ والا مقام اونچا پر کی وفا گئی اور فرختوں درجہ معلوم ادا اگر کوئی بارت لفیدہ نہیں کرنا ای بدی نشی کوله وای نه نه نه دو صافون ای که موږ خامخا سب ته ډوکی ولا ته سب سب وصافات صفن سر کې وین چې سب سب یې غاجت روي چې سب تړي وای نه نه نه نو سب مسبحون ای که موږ خامخا تسبیحون کې د الله یو چې پاک دی الله وان كانوا زجر منكر القران اي كانوا دا منكرين لا يقولون تي خام خدي ويلو ان عندنا كاش كجره من دفر فندرم بم هاي چم سداشن تورات غني كتاب يد انجيل غني يا زبور غني لا كنا عبادنا عباد الله خام خوبم بندگان الله چرشي پختانه و هي چې قرآن کوی دې نو ډیر خطر کو فکافرو به انکار کو په قرآن ما اوله خدای هي چې موږ سره رسول فاطر بیا دې کوم تیر شو دا شرطه اچھا قرآن راغ نو پختانه وي انکار کو د مکه مشرکانو کو پر کو په قرآن فاتو فعلمون ذره چې په بشي ولقد سبقت كلمتنا لبان المو مرتلین تتلی بشارت قرآن مارو تا او پتا اکترا مخی تیر شو دیو کم دونگا دفار دبندی گانو دونگ لیگلو شو اینم یقینن دای چیلی مر منترون خامقا دیم داد بکولشی چکم اللہ مقرکری پر دیوتای دو قرآن پا مخی پیغمبران اوز دا پیغمبر وارثان دی نو اللہ وی اینم یقینن دای چیلی لامر منتر خامقا دیم داد بکولشی وإن جننا أيقران ذو لخر خامقا دی بی غالب تد الله لخر خان تد الله لخر د الله لخر فی کم ذکر لگو بولی صورت مجادله بولی اخری آیات لا تجدو قوما نبمو میو قوم چی ما رای پا اللہ پر ادرسو نیبانی اٹھائی سوان پارا آخری آیت دا حسر مجادلی اٹھائی سوان پارا من بیس صورت تے یو آدون یو آدون چی دوستی با کئی دا آجا سر چی خلاف کری دا آقا دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ اگر چی دا مخالب دا دا پیغمبر پلاران دا دی یا دامن دا یارون دا یا تپر دی دا کتان چی دا پلاران سر بایکارت کئی رون سر کئی دا اللہ دا پارا دا کتان کتبا فی قدوبیم الایمان کلک کرد دا اللہ پڑنده کی ایمان امد برکڑی دیلی پی روح منو پا جبریمی سر دخفل طرف دا ادان نبا کی دی جنتون دا چی بایگو اللہ نیرین ولی همیشہ بای فدی کی رضی اللہ عنو خوشحال بای اللہ دینا ادائی بی خوشحال دا اللہ اولائی که حضب اللہ داردال دا اللہ دا دالخکر دا اللہ دی دا خد دا بای کارت چی کئی دا اللہ دین بیانی دا دا اللہ دا دا اللہ لخکر دی علا اینا حضب اللہ امون مبلغون خبرداری کن دل دا اللہ دا ایوی کامی عبدال تا مبورا اللہ ویلی دی لوی محفوظ کلی کلی چی انہم لمنصورون یکران دیچی دی خامقا دیم دا دو کوری چی و اینا جندنا یکران دل دا مگا لخکر دا خامقا دیم بی غالب و انتون آلان ان کد دا مبینی تبا غالبی خو کتی ایمان والشی کنم نن مومنان ولی مغلوب دی ځکه ایمان چر د قرآن وای نه ایمان د کوم ځای ټیک شي فتو الله نو دواړ دی نه تر وخت پور جنگ مکا وا افترم او قتل کو په دی انتظار کو په دی باندې حضرت چې وګورې دی خپل انجام اف غذاب نه ساجرو اف عذاب نه باندې تلوار کوي فیضان نه فضاعتم فذكر چرا را نازل شي عذاب د دای په غور کې دی په سهم کې فسا صباح المنذرین نو ډیر بد بئی سبا دې ورول شو او تعالی نبی اسلام چې کله په خیبر حمله وکړه سهار کې خلق پټو تر روان نو خلق جولې منډې کې واپس او وی محمد والحمیث محمد والحمیث محمد اسلام دا غلخ کر راغه ورجو الی حسن اقبل کله گا ته منډې کې پن شو دنشو. فقال رسول الله صلی اللہ نبی اسلام اللہ اکبر اللہ دیر خربت خیبر خیبر تباشر و بیاو اذا نزلنا بساعت قوم فسا صباح المنظرین دایت منگ چه چپ غولی را شون بیاد اگر بد حال شی بد سباشی دلتا ملوی فائدہ نظر پہ تھا آتے ہوں فت کر جنازی شی عذاب پقولی دے کی پسیند دے کی نبت بھئی سبا دے روشو و تولانو اوارو دینا تیر وقت پور جنگ مکو وابتر او قتل کوا نظر چی وہی دے اقبل انجام سبحان ربی کا خلاصہ نصر پاک دربتا دے جزنا دے نائبان رب دے رب دی عزت تے پاک دے دانے دیول بیان نہیں و سلام اب چاو دا اللہ رب پیغمبران بان لے گر شو بان دے چا بچاور کرے اللہ والحمدللہ اور خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لري چې رب د مخلوقات دی نو مقصد د ضرورت او عز المستفین باندې مخلوقات او زمینی مخلوقات ته بیانو اول د اسماني مخلوقات خپل مینس کې بیا د زمینی مخلوقات او په اخر کې د آد نمبر 164 نور ته بیا د اسماني مخلوقات اجز شروع کوم چټي دی ولا سمټر بیا نور سبق ان شاء الله